voi harjata. Mitä mulle teet? Miten suurenmoiset virikkeet? Monenlaiset on myös tilanteet, kun toista auttaa moni voi. Jos joku jossain murjottaa, hän multa yllätyksen saa. Ehkä ennen kuin huomaakaan, se hymyn huuleen toi. Tervetuloa Mainfair Hotelliin! Antakaa laukkunneni vienne huoneeseenne! Vain jos saan antaa tippiä ensin. Ohoho, hain vaihtorahan! Saat pitää loput, minä vaadin. Ankeliaisuus, mä aion antaa sen. Wow, okei! Okay. Sanovat, Rarity, oot kai luottava.